พึ่งพากันตั้งใจทำความเพียรเป็นนักบวชต้องเป็นผู้มีความเพียรความพยายามจึงชื่อว่าเป็นนักบวชพยายามหาหนทางออกจากทุกข์ไม่ใช่อย่างอื่นได้ถ้าไม่เช่นนั้นก็ไม่ชื่อว่านักบวชพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าผู้ที่จะมาบวชในพุทธศาสนานี้ต้องเป็นผู้เห็นภัยในพระพุทธศาสนาเห็นภัยในวัฏสงสารเห็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี่ว่าเป็นภัยอันใหญ่หลวงของชีวิตเพราะว่าเมื่อเกิดมาแล้วมันก็มารักมาหวงแหนร่างกายอันนี้ไม่ต้องการอยากให้ร่างกายอันนี้แตกดับทำลายไปเมื่อเวลาร่างกายนี้มันแปรปรวนไปมันจึงเป็นทุกข์เดือดร้อนกลัวตายอันนี้แหละภัยอันใหญ่หลวงในชีวิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายผู้มีวาสนาบารมีแก่กล้าจึงเห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารนี้ถ้าบุญบารมีน้อยถูกตัณหาครอบงำก็มองไม่เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารผู้ได้ที่หนีมาบวชได้นี่ก็แสดงว่าเป็นผู้เห็นทุกข์เห็นภัยในวัฏสงสารนี่พอสมควรทีเดียวไม่เช่นนั้นก็มาบวชไม่ได้เพราะว่าตัณหามันหน่วงเหนียวให้คล้องอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆมันพอใจอยู่แต่ในสิ่งเหล่านั้นส่วนมากโลกอันนี้นะผู้ที่เห็นทุกข์เห็นโทษนั้นได้แก่คนมีวาสนาบารมีแก่กล้าดังกล่าวแล้วคนมีวาสนาแก่กล้าฉะนั้นมีน้อยเพราะฉะนั้นจึงปรากฏว่าความเป็นนักบวชนี่จึงคือว่ามีน้อยมีน้อยน้อยมากทีเดียวเทียบกับคนในโลกเนี้ยได้เชี่ยวหนึ่งเท่านั้นเองหนึ่งใน90พวกนั้นของโลกเพราะฉะนั้นผู้ใดรู้ทั่วว่าตนมีศรัทธาได้มาบวชในพุทธศาสนานี้แล้วก็ภาคภูมิใจว่าตนเป็นผู้มีบุญวาสนาบารมีแก่กล้าบวชมาแล้วก็ไม่เสื่อมการที่จะไม่เสื่อมได้ก็เพราะมีความเพียรไม่เห็นแก่หลับแก่นอนไม่เห็นแก่อยู่แก่กินเป็นผู้มีความพยายามนี่แหละการตื่นดึกลุกเช้าไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนานี่เรียกว่าเป็นผู้มีความเพียรความพยายามถ้ามีแต่ก่อนแล้วนินกินแล้วนอนอย่างเดียว ไม่ชื่อว่าเป็นผู้มีความพยายามได้ชื่อว่าเป็นผู้บวชเข้ามาเพื่อหาความสุขชั่วคราวสุขในการกินสุขในการนอนสุขในความไม่ต้องทำการทำงานอะไรอันนี้เรียกว่าเป็นสุขชั่วคราวไอ้ผู้อยู่ครองเรือนน่ะต้องกำพ้นทนแดดหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินแสนยากแสนลำบากนั่นแต่เขาก็สู้ได้บางคนก็เลยไม่สู้ไปหาเงินหาทองในทางง่ายๆเล่นการพนันขันต่อเป็นผู้ส่องสุมกันเป็นโจรเป็นขโมยลักทรัพย์ของผู้อื่นเขาขี้ปล้นเขาเอาเงินที่เขาหามาได้แสนยากแสนลำบากเอามาใช้มาจ่ายแล้วการทำเช่นนั้นเรียกว่ามันทำผู้อื่นให้เดือดร้อนบาปกรรมนั้นมันก็ย้อนมาหาตัวเองมันก็ทำให้ตนเองเดือดร้อนในภายหลังแต่มนุษย์เราไม่รู้สึกดอกไม่รู้สึกว่าการกระทำของตนนั้นมันมีผลตอบสนองเหตุดังนั้นมันจึงทำลงได้ถ้ามันคิดเห็นว่าโอ้ยมันจะมีผลตอบสนองให้ตนเป็นทุกข์ในภายหลังอย่างนี้มันก็ไม่ทำแหละไม่ทำนี่แหละความเป็นอยู่ของผู้ครองเรือนในโลกนี้แสนยากแสนลำบากเนื่องด้วยตัณหามันมีกำลังมากมันก็บังคับจิตใจให้ทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนั้นแหละแม้จะทุกข์ยากลำบากนี้มันก็จำใจเพราะตนตกเป็นทาสของตัณหาแล้ววันนี้บางคนมันเบื่อทุกข์อย่างนั้นแล้วหนีมาบวชท่านมาบวชแล้วความตั้งใจคิดว่าจะมาทำความเพียรพยายามกำจัดกิเลสตัณหาอยู่ในจิตใจนี้ออกไปทีแรกก็ตั้งใจอย่างนั้นพอบวชเข้ามาแล้วเอาแล้วจิตใจอ่อนแอสู้อำนาจกิเลสไม่ได้ก็เลยเอาแต่นอนเข้าเพลินประมาณเอาแต่นอนเอาแต่กินเอาแต่เล่นสนุกสนานไปคุยกันไปให้วันเวลามันหมดไปหมดไปแล้วหน่อยกิเลสมันก็เล่นงานเอาตัณหาครอบงำจิตใจเกิดความอยากอะไรต่ออะไรมากมายขึ้นในใจก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องศึกษาลาเพศออกไปศึกออกไปแล้วเอ้าแทนที่จะไปหางานทำการทำงานให้เข้มแข็งรวบรวมเอาเงินทองเข้าของมาตั้งเนื้อตั้งตัวให้เป็นฝั่งเป็นฟ้าไม่เอาคนมีจิตใจเลื่อนลอยแล้วมันทำไม่ได้มันไม่อดไม่ทนศึกษาลาเพศออกไปแล้วก็ไปเที่ยวเตร่หาเงินหาทองไปเป็นลูกจ้างเขาได้เงินวันละ50 บาท100 บาทสมัยทุกวันนี้เข้าของอะไรก็แพง เงิน100 บาทนี่ก็แทบไม่พอใช้จ่ายในครอบครัวแต่ก่อนนี่พอโทรเงิน100 บาทใช้จ่ายไปได้นานหลายวันอย่างนี้แหละมนุษย์เรามันพ้นทุกข์ไปไม่ได้เพราะเหตุนี้ให้พึงเข้าใจผู้ใดมีวาสนาได้มาบวชในพุทธศาสนาแล้วนะควรจะภาคภูมิใจควรจะอดทนตั้งความเพียรลงเพียรพยายามน้อมสติเข้ามาควบคุมจิตอยู่ภายในอย่าให้จิตมันคิดซ่านไปภายนอกอย่ารู้อำนาจแก่ตัณหาตนเป็นทาสของตัณหามานี่แต่อดีตชาติหนหลังมันนับชาติไม่ถ้วนแล้วไปตกนรกเพราะตัณหานี่มันก็นับชาติไม่ถ้วนเหมือนกันแต่มันระลึกชาติหนหลังไม่ได้ก็เลยเข้าใจว่าตนไม่ได้ตกนรกเป็นเปรตเป็นผีอะไรเลยแท้ที่จริงเนี่ยได้เสวยทุกข์ทรมานอยู่ในนรกอบายภูมิมาแล้วหลายชาติหลายภพทีเดียวแล้วทำไมจึงพ้นจากสิ่งเหล่านั้นมาเกิดเป็นคนได้คนได้เพราะเกิดมาบางชาติก็ได้ทำบุญสุนทานได้ทำความดีไปบางสิ่งบางอย่างบุญกุศลนั้นมันก็ติดสอยห้อยตามแต่เมื่อบาปมันยังให้ผลอยู่บุญเหล่านั้นก็ยังให้ผลไม่ได้แต่มันก็ไม่ละเจ้าของมันก็ติดสอยห้อยตามไปพอบาปกรรมเหล่านั้นให้ผลหมดตรงแล้วบุญนี่ก็ให้ผลสืบต่อมันก็พาดวงจิตนี่มาเกิดเป็นคนเกิดเป็นคนก็เป็นคนขี้กระจอกไม่มีสติไม่มีปัญญาที่แรกเพราะว่ามันไปทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรกอบายภูมิมาทนทุกข์ทรมานมานานจิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวถึงแม้มาเกิดเป็นคนก็เป็นคนไม่มีสติปัญญาหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองก็แทบไม่ไหวให้พิจารณาดูให้มันเห็นไอ้คนทุกคนจนในโลกมีมากมายเหลือเกินก็เนื่องมาแต่มันประมาทอย่างว่านี่แหละไม่มีความเพียรไม่ฝึกตนพอใจอยู่แต่ความสุขชั่วคราวบางคนเกิดมาแล้วพ่อแม่เลี้ยงใหญ่มาแล้วก็ขี้เกียจศึกษาเราเรียนวิชาความรู้ต่างๆไปโรงเรียนก็สักแต่ว่าไปแต่ไม่ได้พอใจในวิชาความรู้ไม่ได้ตั้งใจเรียนไม่ตั้งใจท่องบทจดจำอายุครบแล้วเขาก็ไล่ออกหมดไปจ่ายออกไปเมื่อออกจากโรงเรียนไปแล้วก็ไม่มีความรู้อะไรแม้แต่จะไปเป็นลูกจ้างเขาอย่างนี้เขาก็ไม่เอาเพราะเป็นลูกจ้างเขาสั่งให้ทำงานโน่นๆนี่ก็ทำไม่เป็นเข้าไม่ใช้กบปลูกพืชพันธุ์ต่างๆนั้นนะก็ทำไม่เป็นเพราะไม่เรียนมาไม่มีความรู้เช่นนั้นเขาก็ไม่จ้างก็ ก็เลยกลายเป็นคนจรจัดเที่ยวลักขโมยเขากินอย่างว่ามาแล้วนั่นแหละในที่สุดเขาก็จับไปฟ้องร้องขึ้นลงขึ้นศาลติดคุกติดตารางแสนทุกข์แสนยากแสนลำบากคุกคาตารางแต่ละจังหวัดเต็มเอียดเอียดมีแต่นักโทษมันก็เนื่องมาแต่มันไม่มีความเพียรไม่เอาใจใส่ในการเรียนการรู้นี่เองเนี่ยมันไม่มีปัญญาแล้วมันก็หาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องโดยทางสุจริตไม่ได้นักบวชก็เหมือนกันเป็นนักบวชมาแล้วถ้าขาดความเพียรก็ไม่ยามไหวพระภาวนากำจัดกิเลสตัณหาออกจากจิตใจแล้วบวชเข้ามาก็ไม่มีความสุขหาความสบายไม่ได้เลยมีแต่กิเลสตัณหามันเผาจิตใจให้เร่าร้อนอยู่อย่างนั้นคนขาดความเพียรพยายามแม่นไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ดีต้องพิจารณาให้ดีผู้ที่มีเกียรติยศชื่อเสียงมีคนนับถือมากมีฐานะดีต่างๆหมดนั้นสังเกตดูให้ดีล้วนแต่คนมีความภาคเพียรพยายามทั้งนั้นเนี่ยจะเป็นนักบวชก็ดีเป็นคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนก็ดียอมเป็นผู้ไม่เกียจคร้านมีความหมั่นความขยันภาคเพียรทำหน้าที่ของตนไปจนกว่าจะบรรลุผลที่มุ่งหมายเป็นนักบวชก็ภาคเพียรพยายามละกิเลสตัณหาไปไม่หยุดไม่ยั้งแม้จะยากลำบากอย่างไรก็สู้เพราะกิเลสตัณหานี่ถ้าไม่ละมันแล้วสะสมมันมากขึ้นเท่าใดมันก็ยิ่งก่อทุกข์ให้มากเท่านั้นมันก็ยิ่งได้รับเสวยทุกขเวทนาไปในสงสารอันนี้ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นพวกเราผู้เป็นนักบวชก็ควรพากันพิจารณาตัวเองให้ดีพิจารณาว่าความสุขชั่วคราวน่ะมันดีอย่างไรพูดติดอยู่ในความสุขชั่วคราวภายหลังมาก็ได้รับทุกข์เป็นผล อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละชีวิตก็ด้อยลงไปเหมือนพระจันทร์ข้างแรมไม่มีความเจริญรุ่งเรืองไปได้ดังนั้นเมื่อมาเป็นนักบวชก็ต้องมีความภาคเพียรพยายามกำจัดกิเลสให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจแม้มันจะได้รับความทุกข์ยากลำบากในเบื้องต้นแต่เมื่อกิเลสตัณหามันเบาบางออกไปจากจิตใจแล้วมันก็มีความสบายใจในภายหลังได้รับความสุขความเย็นใจในภายหลังนี่เรียกว่าขึ้นต้นด้วยความทุกข์ แต่ตอนปลายได้รับความสุขเป็นผลบางคนขึ้นต้นก็เป็นทุกข์ไปตอนกลางตอนปลายก็เป็นทุกข์ไม่มีความสุขความสบายลองพิจารณาดูคนในโลกอันนี้นะบางคนก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่เมื่อยังหนุ่มยังแน่นไม่ศึกษาไม่มีความรู้ก็อย่างว่านะก็ต้องไปเป็นลูกจ้างเขากำพลทนแดดอะไรเท่าอะไรไปเรื่อยไปจนถึงวัยกลางคนก็ยังเป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นเนี่ยจนถึงวัยเท่าวัยแก่วัยชราก็เหมือนกันมันเป็นคนไม่มีความเพียรไม่มีปัญญาอันตัณหามันไม่หยุดเลยอ้าวหน่อยหนึ่งก็ไปหาเมียคนยากคนจนเหมือนกันคนรวยเขาก็ไม่เอาคนดีได้เมียคนยากคนจนเหมือนกันแล้วก็เอาแล้วทีนี้หน่อยก็ได้ลูกได้เต้ามาก็หากินอย่างแสนยากแสนลำบากพอลูกใหญ่โตมาเท่านี้แล้วก็ลูกเต้าเขาก็ไม่มีอะไรจะอยู่จะกินเขาก็หนีไปหางานทำทิ้งพ่อแม่ไว้เบื้องหลังพ่อแม่ก็เฒ่าแก่ชราก็ทำงานอะไรก็ไม่ได้ก็ทนทุกข์ทรมานอดอยากปากแห้งชีวิตของบุคคลผู้ปราศจากความอดความเพียรความพยายามย่อมได้ประสบแต่ความทุกข์ตั้งแต่หนุ่มจนแก่ลองคิดดูให้ดีเราก็เห็นด้วยตามาทุกคนเนี่ยเห็นคนยากคนจนมันเป็นยังไงอ่ะเมื่อเห็นแล้วก็เอามาเตือนตนถ้าหากว่าเราไม่มีความภาคเพียรบวชเข้ามาแล้วไม่ละกิเลสปาปธรรมให้เบาบางจากจิตใจเมื่อสึกออกไปแล้วก็จะไปเป็นทุกข์เดือดร้อนเหมือนกับคนยากคนจนทั้งหลายเหล่านั้นแหละก็ไม่มีปัญญาอะไรที่จะหาความร่ำรวยให้แก่ตนของตนได้มีอุบายสอนจิตสอนใจของตนเช่นนั้นอยู่เสมอๆมันก็ไม่กล้าที่จะสึกหาลาเพศไปเสวยทุกข์ทรมานอยู่ในโลกอันนั้นได้นักบวชตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้ามีอยู่องค์หนึ่งก่อนบวชก็เป็นคนยากคนจนได้กะลาใบหนึ่งแล้วก็เที่ยวขอทานเขากินไปวันไปวันหนึ่งเข้าไปในวัดหวังว่าคงจะได้รับเศษอาหารของพระบ้างพอดีเมื่อได้รับเศษอาหารของพระแล้วไปพบกับพระอานนท์พระอานนท์ก็เลยชักชวนว่าไอ้แกมันคนยากคนจนอย่างนี้นะก็มาบวชเสียไปยังไงว่างั้นก็ตอบท่านว่าคนอย่างผมนี่ใครจะมีเมตตาใครจะบวชให้เอาถ้าเธอมีศรัทธาเรานี่แหละจะบวชให้ ถ้าพระผู้เป็นเจ้าจะมีเมตตาผมก็จะบวชท่านก็เลยบวชให้มันจนจริงๆคนอินเดียมีผ้าหนุ่งผืนเดียวกับกะลาใบหนึ่งเท่านั้นเองแต่ว่าเพื่อนก็คงมีบุญนะเมื่อกรรมเวรมันหมดแล้วมันก็บันดาลให้เกิดปัญญาขึ้นเมื่อบวชแล้วผ้านุ่งผืนนั้นกับกะลาไอ้ที่ขอทานกินนั่นนะท่านก็ไม่ทิ้งวันนี้ก็เอาไปผูกห้อยแขวนไว้กิ่งไม้หัวทางจงกรมเดินจงกรมไปมาเมื่อมันกระสันอยากศึกก็ไปยืนหยุดใกล้กับผ้ากับกะลานั้นแล้วก็สอนตัวเองถ้าเธอศึกไว้เธอก็จะไปนุ่งผ้าผืนนี้แล้วก็ได้กะลาอันนี้เที่ยวขอทานเขากินไปวันๆแล้วอย่างนี้มันจะมีความสุขอะไรสึกไปสอนตนไปสอนตนมาเมื่อก่อนหายกระสันอยากสึกนั้นแล้วก็เดินจงกรมต่อไปทำอย่างนี้เข้าหลายวันเข้าไปท่านก็เลยได้สำเร็จอรหันต์ซะเลยภาคเพียรพยายามสอนตนอยู่นั้นเมื่อสำเร็จอรหันต์แล้วท่านก็ไม่ไปที่นั้นอีกไม่ไปหาผ้ากับกลานั้นพระทั้งหลายก็ถามเอ๊ะทำไมพระผู้เป็นเจ้าจึงไม่เข้าไปสู่ป่าแห่งนั้นแต่ก่อนเห็นเที่ยวไปทุกวันว่างั้นท่านก็บอกว่าจิตที่ทีแรกพระก็ถามซะก่อนท่านเข้าไปสู่ป่านั้นไปทำอะไรท่านก็บอกว่าไปหาอาจารย์อย่างนี้เลยเมื่อท่านสำเร็จแล้วท่านก็ไม่ไปพระก็ถามทำไมท่านจึงไม่ไปหาอาจารย์วันนี้วะไอ้กิจที่เราจะต้องไปหาครูหาอาจารย์หมดสิ้นไปแล้วเราได้ทำเสร็จแล้วพระเนตรหลายก็หาว่าท่านอวดอุตริมนุสธรรมไปทูลฟ้องพระศาสดาพระองค์จึงยืนยันว่าพระองค์นี้เพื่อนสำเร็จอรหันต์จริงๆสำเร็จแล้วว่างั้นนะพระเนรทั้งหลายจึงค่อยเชื่อจึงค่อยเคารพนับถือนี่แหละความเพียรนะความอดความทนแม้จะเป็นคนมีบุญน้อยหรือว่ามีกรรมมีเวรบางอย่างตามสนองแต่เพื่อนก็มีบุญมากมาแต่ชาติก่อนเพื่อนได้สร้างบุญกุศลมาแล้วมาตอนปลายของชีวิตนี้ไม่ทราบว่าไปทำบาปอะไรจึงได้เกิดมาแล้วเป็นคนยากจนได้กลาเที่ยวขอทานเขากินแต่เมื่อบุญกุศลที่ท่านทำมาแต่ก่อนมาถึงมันก็บันดาลให้ได้บวชเพราะธรรมดาผู้จะสำเร็จอรหันต์ในส่วนมากต้องได้บวชเว้นเสียแต่บางพวกที่ท่านบารมีแก่กล้าจริงๆได้ไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าจบลงแล้วก็ได้สำเร็จอรหันต์เลยเมื่อสำเร็จอรหันต์แล้วจึงได้ขอบวชกับพระองค์อันนี้มันเป็นบุญบารมีของใครของเราเป็นเช่นนั้นถ้าหากว่าผู้สำเร็จอรหันต์แล้ว ไม่บวชก็ต้องนิพพานแสดงว่าอายุไขของท่านผู้นั้นหมดแล้วท่านก็ไม่ต้องบวชอีกแล้วท่านก็ดับขันเข้านิพพานไปเลยนั่นเป็นอย่างนี้ประวัติความเป็นมาของนักบวชในครั้งพุทธกาลไม่ใช่ว่ามีคนร่ำรวยมั่งมีอย่างเดียวพากันออกบวชคนยากคนจนก็บวชเพราะบางทีเพื่อนสร้างบุญบารมีมาแต่ก่อนมันเต็มแล้วแต่แล้วมาหลงไหลทำบาปในตอนปลายของชีวิตอย่างว่านี่เนี่ยตอนชาติสุดท้ายที่จะได้มาเกิดจะได้มาสำเร็จอรหันต์ก็กรรมนั้นก็เลยบันดาลให้เกิดมายากจนขนแค้นเวลามาเสวยบาปกรรมนั้นหมดลงแล้วบุญกุศลที่ทำมาแต่ก่อนนั้นก็โดนบันดาลให้ได้บวชให้มีผู้ชักชวนมาบวชมาเรียนอย่างที่เรื่องท่านองค์นั้นแหละท่านพระอานนท์เห็นเข้าแล้วท่านก็คงจะรู้ในใจว่าเอ๊ะคนผู้นี้อาจจะมีวาสนาบารมีท่านจึงได้ชักชวนมาบวชบวชแล้วท่านก็มีบารมีจริงๆทำความเพียรไม่หยุดไม่หย่อนจนสำเร็จอรหันต์เลยเพราะฉะนั้นเห็นคนยากคนจนก็อย่าไปดูถูกดูหมิ่นเขาเมื่อก็มาดลจิตดลใจให้ฝักใฝ่ในทางดีได้ไปพบนักปราชญ์บัณฑิตเข้านักปราชญ์ท่านแนะนำสั่งสอนก็เลยรู้ทั่วได้ตั้งอกตั้งใจทำความดีไปเหมือนอย่างท่านองค์นั้นเนี่ยในที่สุดท่านก็พ้นทุกข์ไปได้เป็นงั้นพูดสั้นๆว่าชีวิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนี่หมุนไปเวียนมาเกิดแก่เจ็บตายมาในสงสารนี้ในที่สุดก็ต้องบรรลุอรหัตผลดับขันเข้าสู่พระนิพพานแต่ผู้ที่ประมาทไม่ได้ตั้งอกตั้งใจสร้างบุญบารมีทำบุญกุศลก็เล็กๆน้อยๆไม่มากอะไรผู้ฉะนั้นนานถึงปฏิภาณนานพ้นทุกข์ทำบาปทำกรรมตายแล้วไปตกนรกพ้นจากนรกมาแล้วบุญที่ทำมาแต่ก่อนยังติดถอยห้อยตามให้ผลอ้าวก็เกิดมาเป็นคนอีกเกิดมาเป็นคนแล้วถ้าผู้ใดมีโชคดีได้พบนักปราชญ์บัณฑิตนักปราชญ์บัณฑิตท่านก็ชักชวนให้ทำคุณงามความดีเข้าไปก็เลยกลายเป็นคนดีคนมีความสุขความเจริญขึ้นไปถ้าพบนักปราชญ์บัณฑิตที่เป็นผู้มีบุญมีกุศลมากท่านก็ชักชวนให้ทำกุศลความดีสูงขึ้นไปท่านพูดอย่างนี้แล้วก็บุญบารมีก็ค่อยมากขึ้นมากขึ้นโดยลำดับไปในที่สุดบารมีก็เต็มบารมีเต็มแล้วก็ได้ออกบวชได้บรรลุอรหัตอรหันต์ดับขันเข้าสู่พระนิพพานพ้นทุกข์ภัยในสงสารไปโดยประการทั้งปวงผู้ใดประมาทอย่างว่านั่นแหละทำความดีน้อยเมื่อก็นานพ้นทุกข์ ได้เสวยทุกข์ทรมานอยู่ในวัฏฏะสงสารอันนี้เป็นวงกลมได้ท่านจึงเรียกว่าวัฏฏะโทโลโกแปลว่าโลกมันหมุนไปคนมีบุญน้อยมันก็เที่ยวเกิดแล้วก็แก่เจ็บตายไปเสวยวิบากกรรมพอแรงแล้วก็กรรมมาเกิดเป็นคนอีกแล้วก็มาแก่มาเจ็บมาตายอีกแต่ละชาติได้ทำบุญกุศลทำความดีกันนิดๆหน่อยๆเช่นนี้แล้วก็นานถึงปรินิพพานได้เสวยทุกขเวทนาทรมานอยู่อย่างนั้นมันเป็นความจริงนะอันที่พูดนี่นะเป็นความจริงถ้าผู้ใดประมาททำความดีแต่น้อยมันก็นานถึงวันนิพพานได้รับทุกข์ทนทรมานอยู่ในโลกอย่างที่เราเห็นกันอยู่เห็นตัวของตัวเองก็เห็นเห็นคนอื่นก็เห็นในโลกสันนิบาตนี้อ้าวยากจนขนแค้นเกิดมาแล้วชีวิตร่างกายนี่มันก็เป็นอยู่ด้วยอาหารบัดนี้ไม่มีเงินทองจะไปซื้ออาหารอันบริสุทธิ์มาบริโภคก็เที่ยวทำหาเครื่องดักสัตว์ก็ไปเที่ยวหาจับสัตว์ตามป่าตามน้ำตามน้องอะไรมาเลี้ยงตัวและครอบครัวทำบาปอยู่นั่นจนเฒ่าจนแก่บางคนนะนี่แหละความประมาทความไม่มีความภาคเพียรพยายามละความชั่วทำความดีไม่ยกตนให้สูงขึ้นด้วยบุญด้วยกุศลชีวิตก็มีแต่ตกต่ำลงไปเรื่อยๆดังนั้นให้พากันคิดพิจารณาให้ดีการที่เราทำความเพียรในพุทธศาสนานี่ไม่เห็นแก่หลับแก่นอนเท่านี้นะมันก็ไม่เป็นทุกข์เท่าไหร่นะสู้เป็นทุกข์ผู้ครองเรือนไม่ได้ผู้ครองเรือนน่ะเป็นทุกข์หลายแต่สัญชาติของกิเลสแล้วมันไม่ว่าทุกข์ปานใดมันก็สู้มันเป็นอย่างนั้นกิเลสมันไม่ปรารถนาจะให้คนมีความสุขความเจริญได้มีแต่มันจะฉุดคล้าไปสู่ทุกข์อันกิเลสตัณหาบาปธรรมเป็นอย่างนั้นบุญกุศลเท่านั้นที่จะดลจิตดลใจของคนให้ชอบความดีให้ชอบฝึกตนเห็นนักปราชญ์บัณฑิตเพื่อนทำความดีเพื่อนฝึกตนเข้าไปพออกพอใจคนมีบุญเนี่ยเป็นอย่างนั้นอยากจะทำตามอย่างก็เลยเข้าไปขอเรียนวิชาความรู้กับนักปราชญ์บัณฑิตนั้นหรือถ้าเป็นนักบวชก็ไปขอบวชอยากจะมีความสุขความสบายอย่างท่านก็ไปขอบวชบวชแล้วก็ตั้งอกตั้งใจเรียนธรรมวินัยฝึกตนทรมานตนเข้าไปใจไม่สงบก็ทำใจให้สงบลงไปใจไม่มีปัญญาก็หัดคิดหัดพิจารณาให้ปัญญามันเจริญขึ้นเกิดขึ้นเช่นนี้มันก็สามารถทำลายกิเลสตัณหาให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจได้เป็นงั้นดังนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจทำความเพียรไปด้วยความไม่ประมาทก็จะบรรลุถึงจุดหมายปลายทาง ไม่ชักช้าไม่เนิ่นนานดังแสดงมา